Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz kitabımızın 42. sırada yer alan Şura suresi. Evet. Rabbimiz bize bu sure içerisinde neler haber veriyor? Ne yapmamızı istiyor? Bize neler bildiriyor? Hep birlikte öğrenmeye çalışalım. Bu sure ana hatları ile ilahi vahiy gerçeğinin her peygamberde aynı olduğunu vurgulayarak başlıyor. Son peygamberden taviz vermesi beklenmeyeceğini bildirerek müşriklerin imana gelmesini istiyor. Kur'an'ı yalanlayan, ölümden sonraki hayatı inkar edenleri ahiret azabı ile uyarıyor ve kitap nedir? İman nedir bilmeyen bir kimseye ilahi vahiy verilerek peygamber oluşu anlatılarak sure son buluyor. Sureye Şura suresi ismi yanı sıra Ayn, Sin, Kaf adı da verilmektedir. Evet, bu sureye de Rabbimiz Hamim, Ayn, Sin, Kaf diye başlıyor. 5 tane ayrı harf. Ne demektir bunlar? Bu Kur'an bu harflerden ve benzeri harflerden müteşekkildir. Ha gibi, mim gibi, ayın gibi, sin gibi, kaf gibi harflerden oluşmaktadır. Siz de bir benzerini yapın da görelim bakalım diye meydan okumadır bu. Ama bir benzerini bu günahta kimse yapamamış, pek çok denemelerde bulunan olmuş ama bir benzerini yapabilen asla olmamış. Allah'tan gelen mesajı dinlemek üzeresiniz. Dikkatli davranın manasına da gelebiliyor. Üçüncü ayeti kerime kezalike yuhi ileyke ve ilellezine min kablik. Bu Kur'an kendisinden önce de pek çok kitap gönderilmiş. Bu Kur'an'ı gönderen Allah, Kur'an'dan önce de diğer peygamberler vasıtasıyla değişik kitaplar da göndermiştir. Evet, vahyini, bildirimini Allah senden önceki peygamberlere de göndermiştir. O Allah ki azizdir, hakimdir. Güçlüdür, gücüne hiçbir güç erişemez. Yaptığı her şeyi de yerli yerince yapandır o Allah. Evet. Allah böylece İsa'ya İncil'i, Musa'ya Tevrat'ı ve Kur'an'ı da son peygamber Muhammed Aleyhisselam'a indirmiştir. Bunun yanı sıra sayfalar verilen, yani normal kitap büyüklüğünde değil de broşür gibi, fasikül gibi bazı sayfalar verdiği peygamberler de var. Yani vahiy bildirimini Rabbimiz değişik zaman ve zeminlerde değişik peygamberlere indirmiştir. O gerçeği bildiriyor işte bu ayet-i kerime. Kezalike yuhi ileyke ve ilellezine min kablik. Sana da senden öncekilere de biz vahyimizi indirdik. Nasıl hareket edileceğini Müslümanlara, nasıl hareket edeceklerini bildirmek üzere peygamberimize vahyi biz gönderdik. Bizim gücümüz o kadar büyüktür ki hiçbir güç bizim gücümüze erişemez ve biz yaptığımız her şeyi, gönderdiğimiz her kitabı yerli yerince göndermişizdir. Lehu ma fis semavati ve ma fil ardı ve huvel aliyyul azim. Göklerde yerde ne varsa hepsi onundur. Evet. Rabbimiz mal varlığını açıklamış oluyor böylece. Lehu ma fis semavati ve ma fil ardı. Göklerde ne var? Sayalım. Güneş var, ay var, yıldızlar var, galaksiler var, bulutlar var. Teleskopla göremediğimiz, ışığı henüz dünyaya gelmeyen binlerce, milyonlarca Rabbimizin yarattığı, gökyüzünü süsleyen gökyüzünün yıldızları var. Evet, göklerde ne varsa hepsi Allah'ındır. وَمَا فِي الْاَرْضِ Yeryüzünde ne varsa hepsi de Allah'ındır. Dağlar, dereler, okyanuslar, denizler, göller, barajlar, karalar ve denizler hepsi Allah'ındır. Ama bizim mülkümüz var diyoruz. Nedir senin mülkün? Evim var, apartmanım var, fabrikam var, atölyem var. Herkes benim, benim, benim diyor. Evet, Allah da diyor ki لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ Göklerde ve yerde ne varsa hepsi benimdir. Adapazarı depremini gözler önüne getirelim. Bir insan düşünün ki Adapazarı depreminde 300 kişi çalıştırdığı fabrikasını yitirmiş, bitmiş fabrika. Ayrıca evi de gitmiş, villası da gitmiş. Ayrıca evinin içerisindeki aile efradından da kimse kalmamış, sadece kendisi kalmış. Fabrikam var diyordu bir gün öncesinde. Villam var, çoluk çocuğum var, param var diyordu. Ama ne oldu? Hepsi bir anda, birkaç saniye içerisinde bitti. Netice yarım ekmeğe muhtaç hale geliverdi. Olur mu böyle şey? Oldu işte. Örnekleri çok tarihte. En yakın zamanın örneği olduğu için bunu veriyorum ben. Göklerin ve yerin sahibi Allah'tır. Onların maliki Allah'tır. Yerde ve gökte ne varsa hepsi Allah'ındır. Allah'ın mal varlığını bu şekilde açıkladığını pek çok ayeti kerimelerde görüyoruz. Mal benim, mülk benim deme. Mal da mülk de hepsi emaneten durmaktadır. Dedemizde durdu 30-40 sene. Babamıza geçti 20-30 sene. Biz de ne kadar bekçilik yapacağız bilmiyoruz. Bekçi olarak duruyoruz. En son mirasçı yine Allah-u Zülcelal'dır. Allah-u Teala'dır. Ve huvel aliyyul azim. O Allah'tır ki yüceler yücesidir. Uludur, büyüktür o. O büyük olan Allah'ındır, yerde gökte ne varsa. Çöller onun, dağlar onun, okyanuslar onun, adalar onun, yarımadalar onun, her şey onun. Ormanlar onun, bulutlar onun, yağmurlar onun, güneş onun, ay onun, yıldızlar onun, hepsi onundur. O büyükler büyüğü, ulular ulusudur o. 5. ayet. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَضَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Evet. Müşriklerin Allah'a bazı şeyleri yakıştırmalarından üstlerinden neredeyse gökler çatlayıp yarılacaktır. Yeryüzünde müşriklik yapanlar. Allah'ın yanı sıra başka kanun koyucular tanıyanlar, Allah'ın yanı sıra başka güçlere de ilahlık yakıştıranlar var ya, Mekke müşrikleri 14 asır önce Kabe'nin içinde ve dışında bulunan putlara ve heykellere bizi Allah'a yaklaştırıcı vasıtalardır diyorlardı. Evet, şimdiki müşrikler de değişik şeyler söylüyor. Evet, felsefeciler değişik müşriklik yapıyor. Kapitalistler değişik müşriklik yapıyor. Her zamanın, her zeminin değişik müşrik modelleri var. Allah'ı tanıyor, yaratıcı olarak biliyor ama bunun yanı sıra kalkıyor. Bunlar da bizi Allah'a yaklaştırıcı vasıtalardır diyen Mekke müşrikleri gibi başka bir ifadeyle onlarda da ilahlık makamına kaldırma, yükseltme sevgisi ve aşkı var. Dolayısıyla hem Allah'a inanıyor, Allah'ın varlığını, birliğini kabul ediyor, yaratıcılığını kabul ediyor ama bunun yanı sıra Razzak olarak başka birini de kabul edebiliyor. Kanun koyucu olarak başka birini veya başka bir müesseseyi de kabul edebiliyor. İşte yeryüzü ve gökyüzü. Müşriklerin Allah'a bu şekilde ortak koşmalarından neredeyse çatlayıp yarılacak. Halbuki tüm melekler devamlı Rablerini hamd ile tesbih ederler. Meleklerin inananı ve inanmayanı, böyle bir ayrımı yok. İnsanlarda var, inanan var, inanmayan var, mümin var, münafık var, kafir var. Meleklerde böyle bir ayrım yok. Hepsi Müslümandır, hepsi mümindir, devamlı Rablerini hamd ile tesbih ederler. Ayrıca o melekler kendileri Rablerini tesbih ederken, Rablerini överken, وَاَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْاَرْضِ. Evet, yeryüzündeki tüm insanlar için de bağışlanma diler onlar. Melekler biz Müslümanlar için de bağışlanma diliyor. Ya Rabbi, bu kulun günahlarını affet, hiç haberimiz yoktu değil mi? Melekler de biz Müslümanlar için bağışlanma talebinde bulunuyorlar. Ya Rabbi, bu Müslüman kulum hataları vardır. Ama senin yolundadır, samimidir, bunun günahlarını bağışla diye dua ediyorlar melekler de yeryüzündeki biz insanlar için. Ela, dikkat edin, iyi bilin ki, innallâhe huvel gafurur rahîm. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir, çok acıyandır. Dolayısıyla melekler dahi biz insanlar için, yeryüzündeki biz insanlar için istiğfar ediyor. Yani bağışlanmamızı istiyorlar. 6. ayet. وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ. Evet. Kimileri de var ki, yeryüzünde Allah'ı bırakıp ondan başka dostlar ve ilahlar kabul edenler. Var mı? Var. Pek çok. Allah'ı bırakıyor veya Allah'ı sadece yaratıcı olarak biliyor. Gökleri yaratan, yeri yaratan odur ama işi bitmiştir, kenara çekilmiştir, dinlenmeye geçmiştir. Onun dışındaki işleri biz yaparız. Kanunu biz koyarız. İnsanları biz idare ederiz demek suretiyle Allah'ın yanı sıra başka kanun koyucuları ortaya koyuyorlar insanlar. وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ. Evet. Var mı böyle kimseler? Var. Her dönemde olmuş mu? Olmuş. Allah'ın yanı sıra başka güçlere, şahıslara, heykellere ve putlara da ilahlık yakıştıranlar olmuş. Allahu hafizun aleyhim ve ma ente aleyhim bi vekil. Evet. Allah kendisi dışında başka dostlar edinen, ilahlar kabul edenlerin yaptıklarını daima görmektedir ve gözetmektedir. Ama onların yaptıklarını görüp gözetecek, savunacak sen değilsin. Allah hepsini görüp bilip durmaktadır. Hangi kafirin Müslümanlar aleyhine ne zaman, nasıl, ne söylediğini biliyor. Basın belki duyurmayabilir ama Allah hepsini biliyor. Sen onlar üzerine onları savunacak vekil de değilsin. Kafir kafirliğini yapıyor. Yaşı 80 de olsa, 90 da olsa her zamanda, her zeminde gavur gavurluğunu yapıyor. Görüyoruz, televizyonlarda görüyoruz, gazetelerde görüyoruz, gavur gavurluğunu yapıyor. Otur yerinde sen, işin bitmiş, pilin bitmiş ama buna rağmen gavur gavurluğunu daima yapmakta. 7. ayet. وَكَذَٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْزِرَ اُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْزِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ ف۪يهِ فَر۪يقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَر۪يقٌ فِي السَّع۪يرِ. Şehirlerin anası olan Mekkelileri ve etrafında bulunan insanları uyarman ve meydana geleceğinde hiç şüphe olmayan o toplanma gününü hatırlatıp korkutasın diye sana böyle Arapça bir Kur'an vahyettik. Evet, Mekke ve civarını uyarasın diye sana böyle Arapça bir Kur'an indirdik. O gün insanların bir kısmı cennette, bir kısmı da yakıp kavuran cehennemdedir. Kıyamet günü, mahşer manzarası. Pek çok ayeti kerimeler zaten bize bu gerçeği bildiriyordu. Kıyamet günü, mahşer yerinde insanların değişik yerlere gitmeleri ve bölük bölük o taraflara sevk edilmeleri anlatılıyordu değişik ayet-i kerimelerde. İşte burada da o manzara gözler önüne getiriliyor. Sen Mekke müşriklerini ve çevresindekileri İslam'a çağırman için, onları cehennemle uyarman için sana bu Kur'an indirildi. Mutlaka şüphe olmayan o kıyamet günü mahşer yerine toplanacaklarını da sen onlara bildireceksin. O gün onlardan bir kısmı cennette, bir kısmı da cehenneme atılacaklar. 8. ayet. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَهُمْ اُمَّةً وَاحِدَةً وَلَاكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيِّنْ وَلَا نَصِيرٍ. Eğer Allah dileseydi, isteseydi, bütün insanları hidayete ermiş tek bir din ve millet üzere, yani İslam dinine mensup kılardı. Bununla birlikte o, rahmetine girmeyi dileyeni rahmetine kavuşturur. Halbuki yaratılış gayesi dışında ömür tüketenler, Allah'ın azabına karşı ne kendilerini koruyacak bir kimse ne de bir yardımcı bulamayacaklardı. Evet, Rabbimiz bu gerçeği de bize bildirdi. Yani Allah dileseydi tüm insanları aynen melekler gibi Müslüman olarak da yapıverirdi. Hiç kafir ve münafık olmazdı toplumda. İnsanları rahatsız edecek, küfrüyle, nifakıyla birileri ortaya çıkmazdı. Ama öyle yapmamış. Akıl fikir vermiş, izan vermiş. Gerçekleri yakalasınlar, cennete girecek yolu kendi elleriyle tutsunlar ve oraya gitsinler diye. Rabbimiz dileseydi insanların hepsini tek bir ümmet gibi de yapardı. Ama kimileri hakkı hakikati tercih etmek suretiyle Allah'ın rahmetine girmiş, kimileri de zalim olarak yaratılış gayesi dışında yaşayarak Allah'ın dışında dostlar edinmek suretiyle, yardımcılar edilmek suretiyle zulmü tercih ederek, küfrü tercih ederek, münafıklığı tercih ederek cehenneme girmişlerdir ve oraya düşeceklerdir. 9. ayet. اَمِتَّخَزُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ فَاللّٰهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Yoksa onlar Allah'ı bırakarak ondan başka dostlar mı edindiler? Halbuki asıl dost ve sahip çıkan ancak Allah'tır. Çünkü yalnız O'dur ölüye can veren ve yalnız O'dur her şeye gücü yeten. Evet. İnsanlar böyle tarif edilen bir Allah'ı bırakarak heykellere, putlara veya değişik şekillere ilahlık yakıştırıyor. Tanrılık makamına yükseltiyor onları. Onları dost olarak kabul ediyor. Halbuki asıl ve dost sadece Allah'tır. Çünkü ölüye can veren de O'dur. Her şeyi diriltecek olan ve her şeye güç yetiren de O'dur. Kişi Allah'a inanacak. Yani yaratana ve ölümü elinde tutana, onun dediği yolda hareket edecek. Müslümanım diyorsa ayarını Allah'tan alacak, peygamberden alacak. Onun dışında başka ayar alacağı yer ve mekanizma olmayacak. 10. ayet. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ ف۪يهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ اِلَى اللّٰهِ ذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُن۪يبِ. Ey müminler! Ayrılığa düştüğünüz her konuda hüküm vermek Allah'a aittir. Olur ya, insanlar şu konuda ne yapalım diye birbirine soruyor. Hocalara soruyor, hacılara soruyor. Sorma kardeşim. Allah'a sor, peygambere sor. Nasıl soracağız Allah'a diyor. Kur'an'ı aç, baştan sona o sorunu Kur'an'da ara. Evet, hangi gözle arayacaksın? Kur'an senin o soruna cevap verecek gözüyle arayacaksın. Aradım ben bir ay süreyle aradım bulamadım. Bir de hadislere bak. 1000, 2000, 3000, 5000, 10.000 tane hadisi gözden geçir bakalım. Senin soruna belki orada cevap çıkacaktır. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ ف۪يهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ اِلَى اللّٰهِ. İhtilafa düştüğünüz, ayrılığa düştüğünüz her konuda hüküm vermek Allah'a aittir. Hocaya, hacıya sorma, yanlışlık yapabilir. Hocaya, hacıya sorma, ters cevap verebilir. Hata edebilir. فَحُكْمُهُ اِلَى اللّٰهِ. Onun hükmü Allah katındadır. Allah'ın gönderdiği kitaptadır. Allah'ın gönderdiği peygamberin diliyle onun hükmü açıklanmıştır. ذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبِّي. Evet, benim Rabbim budur. Böyle diyecek Müslüman. Ben ayarımı Rabbimden alırım. Beni yaratandan alırım. Hayatımı programa alandan alırım. Aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unib. Dolayısıyla ben ona güvenip dayanır ve ona yönelirim diyecek mümin. Müslümanın özelliği bu. Zalikümullahu Rabbi. İşte beni yaratan, hayatımı düzene koyan, ayarlayan ve her türlü hakimiyetin kendisine ait olduğu Allah'tır. Ona güvendim, ona dayandım ve ona dönerim ben diyecek müminin özelliği bu. 11. ayet. فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَمِنَ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا يَزْرَعُوكُمْ ف۪يهِ لَيْسَ كَمِسْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. O Allah ki gökleri ve yeri yaratandır. Evet, Allah gökleri ve yeri yaratmıştır. Size kendi cinsinizden eşler meydana getirmiştir. Evet, hepsi insan. Hanımlarımız da insan, kocalarımız da insan. Kendi cinsinden eşler yaratmış Allah. Hazreti Adem'e yine insan cinsinden Havva'yı eş olarak yarattığı, meydana getirdiği gibi. Gökleri yeri yaratan O'dur ve insanlara da kendi cinsinden eşler meydana getirmiştir. Karıya koca, kocaya da karı yaratmıştır Allah. وَمِنَ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجَ Hayvanları da çifter çifter erkekli ve dişili yaratmıştır. Evet, bu ayarı yapan Allah. Erkek mi daha çok, dişi mi daha çok? Yeryüzünde erkek hayvan mı daha çok, dişi hayvan mı daha çok? Kim ayarlıyor bunu? Allah ayarlıyor. Evet, hiçbir kimsenin bunu ayarlama yetkisi yok. Ne anne babanın böyle bir yetkisi var, ne de doğacak çocuğun böyle bir yetkisi var. Ben erkek olmayı istiyorum. Yok öyle bir yetki. Kimsin sen? Allah ayarlıyor bunu. Anne ve baba, bizim çocuğumuz mutlaka erkek olacak diyemez. Böyle bir yetki yok. Ne insanlarda ne de hayvanlarda. Bu oranı ayarlayan Allah'tır. Erkekli dişil olarak yeryüzüne hayvanları ve insanları yaratmak suretiyle yayan Allah'tır. Bu Allah'ın elindedir. Erkek mi çok, dişi mi çok? Allah bilir onu, bilmiyoruz biz. Sayım yaptığımızda belki bu asırda, belki bu dönemde, belki bu 10 yıllık dönemde erkek fazladır. Ama ikinci 10 yılda kadın fazla olabilecektir. Bunları biz bilmiyoruz. Bunları ayarlayan Allah'tır. İşte sizin kendi nefsinizden de sizin cinsinizden eşler meydana getiren odur. Hayvanları da çifter çifter erkekli dişili olarak yaratmıştır. Yezra'ukum fih sizi bu şekilde çoğaltıp durmaktadır. Hiç kimsenin yetkisi yok. Ne anne babanın yetkisi var, benim oğlum olacak, benim kızım olacak demekte, ne de bir başkasının. Allah ayarlıyor. Erkek veya dişi olacağını Allah ayarlıyor. Kimin ne kadar çocuğu olacağını Allah ayarlıyor. Dolayısıyla bu işi ayarlayan Allah'tır. İnsanlarda da hayvanlarda da bu ayarı yapan Allah'tır. Hiç kimsenin bizim kuzularımız erkek olacak, bizim danalarımız erkek doğacak veya dişi doğacak deme hakkı ve yetkisi yoktur. Bu işi ayarlayan Allah'tır. Bu şekilde de yaratma devam edip gitmektedir. يَزْرَعُوكُمْ ف۪يهِ لَيْسَ كَمِسْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ Ama hiçbir yönde, hiçbir şey Allah'ın benzeri değildir ve olamaz. Hiçbir şey Allah'a benzeyemez. Ne yaratma konusunda ne başka konuda. Hiçbir şey Allah'ın benzeri değildir ve olamaz. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ Odur her şeyi işiten ve her şeyi gören. Onun dışında hiçbir güçte bu özellik yoktur ve olamaz. لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ اِنَّهُ بِكُلُّ شَيْءٍ عَلِيمٌ Göklerin ve yerin tüm hazinelerinin anahtarları onun elindedir. Evet, her şey onun elinde. Yer altı ve yer üstü kaynaklarının anahtarları onun elinde. Dilerse salıveriyor, yağmur bereketli biçimde yağıyor. Dilerse kısıyor, kuraklık meydana geliyor, kıtlık meydana geliyor. Anahtar onun elinde. Yeraltı hazineleri de onun elindedir. Altınlar, gümüşler, mücevheratlar, okyanusların içerisindeki inciler ve mercanlar onun elindedir. Toprağın altındaki petrol hazineleri onun elindedir. Doğal gaz dediğimiz gaz hazineleri onun elindedir. Ne kadar var, bitti mi, tükendi mi bilmiyoruz ama hazineler onun elindedir. Dilerse bol bol veriyor, imkanı bereketli biçimde bırakıveriyor, dilerse kısı veriyor. Dolayısıyla bu da Allah'ın elindedir. يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ Rızkı dilediğine açarak bol bol veriyor. Evet, dilediğine de kısıyor, az veriyor, daraltıyor. Çünkü o her şeyi bilendir. اِنَّهُ بِكُلْ شَيْءٍ عَلِيمٍ Her şeyi bilen olduğu için rızkı da ayarlı biçimde. Kimine fazla veriyor, kimine az veriyor. Bu da imtihan vesilesi olarak Rabbimizin ortaya koyduğu bir kanun. 13. ayet. Şer'a lekum mine'd-dini ma vassa bihi Nuhan ve'l-lezi evhayna ileyke ve ma vassayna bihi İbrahim ve Musa ve İsa en akimu't-dine ve la tetefarraqu fihi. Kebira alel-müşrikîne ma ted'uhum ileyh. Allahu yectebi ileyhi men yeşâ'u ve yehdi ileyhi men yunîb. Nuh peygambere öğütlediğini sana da vahyettiğimizi, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya öğütlediğimiz yolu Allah size de hak hukuk düzeni olarak din kılmıştır. Evet, şera aleyküm müneddini ma ve sabihi Nuh'an. Nuh aleyhisselamdan beri tüm peygamberlere aktarılan, duyurulan, vahyedilen aynı din. Aynı inanç sistemi. İbadetlerde belki değişiklikler varsa da, muamelelerde bazı değişiklikler varsa da, tevhid inancı olması açısından hepsi aynı din, hepsi Allah'ın kurduğu şeriattı ve anayasasıdır. Şer'a aleyküm, sizin için de şeriat kılmıştır. Nuh'a öğrettiğini, Musa'ya, İsa'ya, İbrahim'e vahyettiğini, size de bir hukuk düzeni olarak kıldı. Son peygambere gönderdiği son kitabı da işte Allah bir hukuk düzeni olarak kıldı ve gönderdi. Öyleyse o dini dosdoğru ayakta tutup, Müslüman olun, Müslümanız deyin, Allah'tan ayar alıyoruz deyin, başka yerlerden ayar almaya kalkmayın. Ayarı Allah'tan alın. En ekimu dine ve la teteferraku fihi. Din konusunda hiçbir ayrılığa düşmeyin. Evet, değişik değişik cemaatler oluşturmayın. Değişik değişik gruplar meydana getirmeyin. Ayrılığa düşmeyin. Allah'a ortak koşanları davet ettiğim bu düzen kendilerine çok büyük ve çok ağır gelmektedir. Evet, kafirlere bu ağır geliyor. Münafıklara bu ağır geliyor. Müslümanı gördü mü kuduruyor. Kafir kuduruyor adeta. Ne diyeceğini bilemiyor. Yaşı 80'i 90'ı geçmiş, zaten ölmüş bitmiş, ayağının biri mezarda, biri çukurda. Buna rağmen akla hayale gelmedik şeytanlıklar söylüyor. Evet, kafire, münafığa, Müslümanların hali ahvali zor geliyor. İşte Rabbimiz burada kebura alel müşrikine ma ted'uhum ileyh diyor. Senin davet ettiğin din, sistem, rejim, hayat tarzı kafire, münafığa zor geliyor. Evet. Kafir duramıyor yerinde. Huzursuz oluyor. Müslümanı gördüğü an, genç veya ihtiyar fark etmiyor. Kimi görürse görsün, kusuyor. İçerisindeki iğrenç şeyleri dışarıya kusuyor. Kafir kafirliğini her dönemde ve her zamanda yapıyor ve yapmakta. Biz bunu böyle bileceğiz. Kafirlere Müslüman olmamız zor geliyor. Amerika'ya zor geliyor. İngiltere'ye zor geliyor. Dünya üzerinde Afganistan'da mı Müslümanlık var? Irak'ta mı var? İran'da mı var? Türkiye'de mi var? Suriye'de mi var? Nerede var? Nerede varsa var, mutlaka onlara bu zor geliyor. Onların ağrına gidiyor bu. Yeryüzündeki hem Allah tanırız deyip hem de Müslümanların kanını aktırmayı kendilerine gaye ve hedef edinen insanlara bu ağır geliyor. Müslümanın dünyada yaşaması. Müslümanın dünyada yaşaması, dünyada havayı teneffüs etmesi, Allah'ın verdiği rızıklardan yemesi, içmesi, müşrik olan, kafir olan, zalim olanlara çok zor geliyor. Kebura alel müşrikine ma ted'uhum ileyh. Evet, davet ediyoruz, gelin la ilahe illallah diyerek siz de kurtulun, ama bu zor geliyor. Ne kadar Müslüman varsa öldürelim istiyorlar. Filistin'de aynı, Keşmir'de aynı, Sudan'da aynı, Irak'ta aynı, her tarafta aynı. Kafire bu zor geliyor. Kebura alel müşrikine ma ted'uhum ileyh. Evet. Allahu yectebi ileyhi men yeşâ ve yehti ileyhi men yunîb. Ama Allah dilediği kimseyi kendisine peygamber seçer ve kendisine yönelenleri de dilediği şekilde doğru yoluna ulaştırır. Bitti. Sen ayarını Allah'tan almaya gayret et. Kur'an benim anayasamdır de. Örnek şahsiyet peygamberlerdir ve peygamberimdir de, geri tarafını Allah'a bırak. Allah senin doğru yoluna ulaştırır. Yeter ki sen ayarını Allah'tan ve peygamberinden almaya gayret et. Evet. 14. ayet. وَمَا تَفَرَّقُوا اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّنْ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَاِنَّ الَّذ۪ينَ اُورِسُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَف۪ي شَكِّمْ مِنْهُ مُر۪يبٍ Bize de kitap verildi diyenler, kendilerine gerçek bilgiler vahiy yoluyla gelince, taşkınlıkları yüzünden ayrılığa düştüler. Evet, ehli kitap dediğimiz, bize de Tevrat verildi diyen Yahudiler, bize de İncil verildi diyen Hristiyanlar, son kitap, son Kur'an gelince, gerçek bilgiyi vahiy yoluyla duyunca, anlayınca, algılayınca, taşkınlıkları yönünden, kibirleri yönünden ayrılığa düştüler. Müslümanlığa girmeye çalışmadılar. Eğer kıyamet saatinin önceden alınmış bir kararla daha sonra gerçekleşeceği belirlenmiş olmasaydı, hemen aralarında kesin karar verilir ve iş bitirilmiş olurdu. Ama Allah böyle yapmıyor. Zaman tanıyor, mühlet veriyor, zaman içerisinde acaba dönerler mi diye. Ama onlardan sonra kitaba varis olanlar da yine kitaptan yana tam bir şüphe içindeydiler. Ehli kitap denilen kafirler de bugün tam bir şüphe içerisindeler. Biz Hristiyanız, biz Yahudiyiz diyenler de Filistin'de ve dünyanın dört bir tarafında Müslüman kanını aktırmak suretiyle gerçekten ehli kitap olmadıklarını ortaya koyarak, Allah'tan yana olmadıklarını ortaya koyarak kafirliklerini ortaya koymaktadırlar. Lefî şekkin minhum murîb, şüphe ve kuşku içerisindeler. Stres ve bunalım içerisindeler. Rahat ve huzurlu değiller. Sıkıntı içerisindeler. Öyleyse 15. ayete bakalım. Rabbimiz buyuruyor ki felizelike fed'u. İşte bundan dolayı sen bütün insanları davete devam et. Nerede olursan ol. Karada, denizde, havada. Radyoda, konferans salonunda, camide, evde, dükkanda, büroda, parkta, bahçede. Felizelike fed'u. Bildiğin doğruları, Kur'an'daki vahyi ve peygamberin hayatındaki İslam'ı bu insanlara duyur. O gün bu ayetlerin indiği dönemde peygambere hitap ediyordu. Bugün bizlere hitap ediyor. Felizelike fed'u. İşte bundan dolayı sen bütün insanları kim olursa olsun, ehli kitap mı, değil mi, kara mı, beyaz mı, Kürt mü, Türk mü, ne olursa olsun, cinsi ırkı ne olursa olsun, yaşı başı ne olursa olsun, dini diyaneti ne olursa olsun, sen son dine, son kitaba çağırmaya devam et. وَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ, emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Allah'ın sana emrettiği gibi bu kitapla sana gösterdiği sırat-ı müstakim üzere ol. Terslik yapma, yanlışlık yapma. Sırat-ı müstakim üzereyim derken yanlış yollara sapabilirsin. Seni birileri kullanmak suretiyle seni Müslüman olarak kullananlar çıkabilir. Dolayısıyla sen vazgeç onlardan. وَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ, Allah'ın emrettiği gibi, Allah'ın sana gönderdiği kitabıyla emrettiği gibi dosdoğru ol. Sırat-ı müstakim üzere ol. Başka yollara girme. Başkalarının avucunun içerisine girip de oradan İslam hakkında, Müslümanlık hakkında fetvalar vermeye kalkma, Müslüman olduğunu ilan etmeye kalkma. Kimin avucunun içinde olduğuna dikkat et. Sırat-ı müstakim üzere değilsen işin kötüdür, tehlikedir. وَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ, evet, kimin avucunun içinde olduğuna dikkat et. Kim seni yönlendiriyor, dikkat et. Kim seni Hacivat Karagöz gibi iplerle oynatıyor, dikkat et. Sırat-ı müstakim üzere ol. Değilse, ben de Müslümanım dersem, birileri de seni oynatıyorsa, Allah korusun, küfür üzere de gidebilirsin. وَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ, Allah'ın emrettiği gibi, gönderdiği kitaptaki bildirdiği gibi dosdoğru ol. Sırat-ı müstakim üzere ol. Yamulma, eğilme, kimsenin önünde eğilme. Ve la tettebi' ehvâehum. Evet. Onların arzu ve heveslerine uyma. Seni kullananlar çıkabilir. Seni avucunun içine almak suretiyle, seni parayla, şöhretle besleyenler olabilir. Sen onların arzu ve heveslerine uyma. Evet, son zamanında, son deminde seni kullananlar çıkabilir. Vazgeç bu işlerden. وَلَا تَتَّبِعْ اَحْوَاهُمْ, o kafirlerin arzu ve hevesine uyma. Ve kul, de ki, imanını tazele, küfür üzere gitmek üzeresin, imanını tazele ve kul şöyle söyle, haykır, آمَنْتُ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتَابٍ, ben Allah'ın kitabından ne indirdiyse hepsine inandım. Zaten birine inanmadın mı işin bitiyor ya. Birini inkar ettin mi işin bitiyor ya. Kimin avucunun içinde olduğuna dikkat et. Seni kullananlar çıkabilir. ahir vaktinde bu yaşlı halinde seni değişik kimseler kullanabilir. Onların arzu ve hevesine uyma. İmanını tazele ve kul haykır söyle. Bütün cihan duysun. Âmentü bima enzelallahu min kitabin. Allah'ın kitap olarak indirdiği, Kur'an olarak indirdiği mesajlarının tümüne iman ettim. Bugüne kadar yamukluk yaptığım olaylar olmuştur. Ama şu anda onları da düzeltiyorum demek suretiyle beyanatta bulun. Küfür üzere gitme, iman üzere Allah'ın huzuruna çıkmak için imanını tazele. Âmentü bima enzelallahu min kitab demek suretiyle iman üzere göçmeyi arzula ve imana tekrar dön. Ve umirtu li'adile beyneküm. Ve ben aranızda adaletle hükmetmekle emrolundum de. Evet. Vazifem Allah'ın gönderdiği, peygamberin bildirdiği sünnetine uygun Müslümanlığı yaymaktır de. Değilse bir başkasının İslam'ını, bir başkasının zararsız İslam'ını, bir başkasının ortaya koyduğu İslam modelini insanlara duyurmaya veya açtığım okullarda onları işlemeye çalışma. Böyle bir hata içerisine de düşme. Evet. Falanların istediği kadar Müslümanlık modeliyle insanlara İslam'ı götürüyoruz zannetme. Aklını başına topla. Evet. Ben Allah'ın rızasına uygun bir şekilde aranızda adaletle hükmetmekle emrolundum ve ben doğruları söylüyorum size demek suretiyle ayarını Allah'tan al, peygamberden al, yamulduğun noktaları düzelt, imana tekrar dön. Allahu Rabbuna ve Rabbukum. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bunu böyle bil. Hepimizin hayatını programı alan Allah'tır. İman üzere göçürsün diye dua edelim. İman üzere gidelim, küfür üzere gitmeyelim diye dua edelim. Dolayısıyla Rabbimiz O'dur, hayatımızı programlayan O'dur. Lena a'maluna ve leküm a'malukum. Bizim işlediklerimizin karşılığı bizimdir, sizin işlediklerinizin karşılığı da size aittir. Ne yaparsak yapalım, herkes işlediğinin karşılığını bulacak. Küfür ve nifak işliyorsak karşılığını cehennem olarak bulacağız. İman üzere, salih amel üzere iş yapıyorsak, Allah'ın rızasını kazanmak için iş yapıyorsak, yine Allah bize cenneti karşılık olarak verecektir. La hüccete beynena ve beyneküm. Artık bizimle sizin aranızda tartışmayı gerektirecek bir durum yoktur. Müslümanız diyorsak, ayarı Kur'an'dan ve hadisten almak suretiyle hayatımızı Müslümanlaştıralım. Neyse, tartışmaya gerek yok. Sen de Müslümansan, ben de Müslümansam, tartışmaya gerek yok. İkimiz de Müslüman isek, aramızda hüküm verecek olan Allah'ın kitabıdır, peygamberin sünnetidir. Ayarımızı bu ikisinden almak suretiyle Müslümanca yaşantımızı sürdürelim. Allah versin aramızdaki hükmü. Biz münakaşaya ve cedelleşmeye girmeyelim. Allahu yecme'u beynena ve ileyhil masir. Allah aramızı bulur. O bizi bir araya toplar. Dönüşümüz de zaten onadır. Aramızı bulacak olan Allah'tır, başkası değil. Dolayısıyla Allah aramızı bulsun diyeceğiz. Hepsi bu kadar. 16. ayet. وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِظَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ. İnsanlar kabul edip Allah'ın çağrısına uyduktan sonra onların inanmasını engellemek için Allah hakkında batıl yollarla tartışanlara gelince, evet, birileri çıkıyor, dekanlığını kullanıyor, profesörlüğünü kullanıyor, kendisine verilen yemlerden dolayı bazı şeyler yapmaya kalkıyor, kafaları bulandırıyor. Evet, böyle tartışmalar çıkaranlara gelince diyor. Yani kıyamete kadar böyle şeyler olacakmış. Rabbimiz bunları bildiği için böyle kimseler çıkabilir. Müslümanız demesine rağmen tavuk da kurban edilebilir, deve kuşu da kurban edilebilir. Ne istersen kurban edebilirsin, gücüne göre der. 14 asırdır böyle bir kurban modeli yok. Sen nereden çıkarıyorsun bunu? İşte okuduğumuz ayet Şura suresi 16. ayet. İnandım demesine rağmen insanları Allah'ın yolundan engellemek için Allah hakkında batıl yollarla tartışanlara gelince. Tartışıyor adam. Olur diyor. gücüne göre tavuk kesersin, horoz kesersin, hindi kesersin, deve kuşu kesersin, deve kesersin, sığır kesersin. Olmaz canım. Kitapta ne belirtildiyse, sünnette ne tavsiye edildiyse o kurban edilir. Onun dışındakiler kurban edilmez. Kafandan din çıkarma, ahkam kesme, din konusunda tartışma. Onların gösterdikleri düşmanlık ve tüm itirazları Rableri katında geçersizdir. Bitti. Allah katında bu geçersizdir. Evet. Dâhizatun inde rabbihim. Allah katında geçersizdir, boştur, değersizdir. Ve onlar azaba uğrarlar. Ve aleyhim gazabun. Allah'ın gazabına uğrayacaklar. Ve lehum azabun şedid. Ve şiddetli azaba da çarptırılacaklar. Kendi kafandan din çıkaramazsın. Din Allah'ın ve peygamberin bildirdiğidir. Onun dışında birileri kalkıp da yeniden bir din modeli ortaya koyamaz. Koyarsa Rableri katında bu geçersizdir. Ve bunlar şiddetli azaba çarptırılacak ve ateşe düşeceklerdir. 17. ayet. Allahüllezî enzelel kitâbe bil hakkı vel mîzân ve mâ yudrîke leallessâate garîb. Allah, Kur'an'ı ve diğer kitapları kesin bir doğruluk üzere hukuk, adalet ve dengeli bir hayat için ölçü ve prensipler olarak indirendir. Evet, Kur'an öyle bir ölçüdür ki haktır, gerçektir. Kendisinden önceki kitapların da doğruluğunu tasdik eder. Hukuk ve adalet düzeni bu kitaptadır. Dengeli hayat bu kitaptadır. Ölçü ve prensipler yine bu kitaptadır. Ne bilirsin, kıyamet de belki pek yakındır. Belki de kıyamet kopacaktır, ne biliyorsun? 18. ayet. يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ اَنَّهَا الْحَقُّ اَلَا اِنَّ الَّذ۪ينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَف۪ي ضَلَالٍ بَعِيدٍ İnkar edenler, kıyametin çarçabuk gelmesini isterler. Ne zamansa gelsin bakalım, görelim o kıyamet. Senin elinde değil, peygamberin elinde de değil, Allah getirecek onu. Onun saatini o biliyor. Senin böyle bir istekte bulunman ve acele etmene gerek yok. Ama ona inananlar ise o kıyametin korkmasından korkarlar. Kıyamet ne zaman kopacak? Acaba iman üzere mi gideceğiz? Bizim üzerimize mi kopacak diye korkarlar. Dehşetli o manzaradan korkarlar ve onun mutlaka geleceğini de bilirler. Dikkat edin, kıyamet saati hakkında tartışanlar haktan uzak bir sapıklık içindedirler. Kıyamet geldi, gelecek, oldu, olacak. Pek çok kafa çelenler var. Her dönemde olmuş. Yıllardır bunu, kıyamet şu zaman kopacak. Biz şuradan tespit ettik, buradan tespit ettik diyenler çıkmıştır ve çıkacaktır. Dolayısıyla Allah'tan başkası bilmez kıyametin ne zaman kopacağını. Bu konuda dikkat edin, tartışanlar haktan uzak bir sapıklık içerisindedirler. Kıyametle alakalı deliller ortaya sunan, kitaplar yazan, değişik belgeler ve bilgiler sunmak suretiyle insanların kafasını karıştıranlar lefî dalâlin be'îd, haktan uzak sapıklık içerisindedirler. 19. ayet. Allahu latîfun bi'ibâdih yarzuku men yeşâ'u ve huvel gavîyul azîz. Allah kullarına çok şefkatli ve bol ikramlıdır. Dilediğine rızkı bol bol verir. O çok kuvvetli, üstün ve güçlüdür. Bitti. Allah kullarına lütufla muamele ediyor. İnanana inanmayana fark etmiyor. Yeryüzünde herkese imkan tanıdığı bu yeryüzünde lütfuyla muamele ederek bol bol rızık veriyor, yiyecek veriyor, her şeyi veriyor. Ama kıyamette sadece müminlere acıyacak. Kıyamette sadece müminleri şefkatiyle, merhametiyle muamele ederek rahim sıfatıyla, rahim ismiyle muamele edecek. Ve huvel kaviyyul aziz, o güçlüdür, üstündür, yüksek güç sahibidir. Onun gücüne hiçbir güç erişemez. Dolayısıyla o cehennemdeki azabıyla da cehennemde kafirleri azaplandırmak suretiyle azabına çarptıracaktır. Böylece bugünkü dersimizde Şura suremizin 1 ve 19. ayet kerimelerini okumuş olduk. İnşallah 20. ayetten itibaren bir sonraki dersimizde devam ederiz Şura suremize. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyleye. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.